Zonder pingel, maar wel zonder met Juri Stubenitski. Met Juri Stubenitski, daar is hij. NPO Radio 1. Zo'n 2500 mensen op Kreta worden de komende dagen opgevangen in tenten. Hun woning is door de aardbeving van vanochtend te zwaar beschadigd om nog thuis te slapen. Ook worden er mensen ondergebracht in een sporthal. De gemeente Den Haag heeft een eerste vergunning verleend voor de vreugdevuren tijdens de komende jaarwisseling. Het vreugdevuur in de wijk Duindorp gaat sowieso door. Over Scheveningen wordt volgende week een besluit genomen. De afgelopen 2 jaar konden ze niet doorgaan vanwege corona en omdat de vuren uit de hand waren gelopen. De Franse president Macron is vanmiddag tijdens een bezoek in Lyon bekogeld met een klein rond voorwerp dat lijkt op een ei of een pingpongbal. Op beelden is te zien dat het ronde voorwerp op zijn schouder belandt. De dader werd meteen opgepakt. En de onderhandelaars van VVD, D66 en CDA zitten al sinds 11:30 vanochtend om tafel met informateur Remkes. De verwachting was dat ze al eerder weer naar buiten zouden komen, maar wachtende verslaggevers melden dat een uurtje geleden eten is gebracht. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Tentoonstelling in de fundatie van Thierry, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix en Typhoon, Design by Nature en de fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Ster. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast van vanavond is een radicale schrijver. Radicaal als hij een liefdesroman schrijft, maar ook met het schrijven van een pamflet waarna hij zich tot het communisme bekeerde. In zijn nieuwe historische roman verplaatst hij zich naar het jaar 1597 op een koopvaardijschip dat koerst naar een nieuwe wereld. Hier is Gustaaf Peek. Uw presentator is Frank van der Linden. Gustaaf, je collega-schrijver AFT van der Heijden werkt aan meerdere bureaus in zijn schrijfkamer, tegelijkertijd aan verschillende romans. Gustaaf, wijlen Renate Dorrestein had 1 schrijftrui die ze nooit waste en die moest elke dag aan om nieuwe pagina's te kunnen vullen. Gustaaf, volksschrijver Gerard Reve werkte lange tijd met niks anders dan een kroontjespen. Gustaaf, Thomas Rozenboom bevestigt soms 10.000 gele plakpapiertjes aan de muur met talloze verhaaldeeltjes die in een precieze volgorde hangen. Zo, boek klaar, nu moet het alleen nog even worden geschreven. Gustaaf, elk boek heeft zijn eigen rituelen, zei jij ooit. Ja. Wat waren die in dit geval? Zoals dat dan gaat, je begint met rituelen, die probeer je in te stellen. En doe er eens eentje. Op een gegeven moment was ik een beetje geobsedeerd geraakt door een cd van de Teskey Brothers. Ik geloof dat het een tweede album was. En dan kon ik pas beginnen als ik zeg maar die eerste noten hoorde. Het heeft als het ware een vals begin. En pas als ik daar overheen was en ik had mijn koffie naast me, dan kon ik beginnen met schrijven. Dat doet het eventjes. En op een gegeven moment neemt het schrijven het over. En dan zou ik eigenlijk willen dat ik al die rituelen nog had. Ja. Want dan had ik iets meer houvast. Maar op een gegeven moment maakt dat boek zijn hele eigen context, zijn eigen richtingen, zijn eigen. Maar 1 ding heb ik me laten influisteren, was toch echt nodig: een tekening van dat schip. Ja, dat is handig. Vertel eens, wat voor schip was dat? Is dat? Nou ja, dat is. Het lijkt het meest op een galjoen. Groot. We zitten nog niet in de tijd van de grote spiegelretourschepen. Maar wel een schip dat makkelijk 100, 150 man kan hebben. Zeg maar wat je voor je ziet als iemand tegen je zegt een oude driemaster. Weet je, je hebt vast wel eens een keer een oude piratenfilm gezien of Pirates of the Caribbean. Heerlijk. En je ziet die driemaster voor je. Ja. Nou, dan ben je er eigenlijk wel, zeg maar. En, hoe kwam jij aan die tekening? Via internet. Die zat in een van de boeken die ik in huis had gehaald. Over nautische geschiedenis, over scheepsbouw, scheepvaart. En ik wist dat ik in ieder geval één goede overzichtstekening nodig had. Van werkelijk. Nou, dat is een redelijk uitgebreide tekening. En werkelijk elk piepeltje, elk touwtje is geïdentificeerd daarop. Zodat ik, als ik mijn weg kwijtraakte in de jargon, dan kon ik hem altijd weer opzoeken. Ja. En ik was daar toen op een gegeven moment best bedreven in. Ik merk nu hoe sneller het achter me ligt, hoe rapper ik het ook weer vergeet. Terwijl je jaren aan dit boek hebt gewerkt. Ja, stiekem wel. Ja, als je het zo zegt, jaren, dan... Anderhalf, twee jaar research, twee, drie jaar schrijven? Ja, anderhalf jaar research, ongeveer. 2,5 jaar schrijven, ongeveer. Dus laten we zeggen 4 jaar. Ja, nou, mij dunkt. Waar is dat schip in dit boek naar op weg? Naar een winstgevend eiland in het oosten. We zitten in 1597. De eerste schipvaart was, dat heet, in de tijd van de voorcompagnie, dus nog voor de VOC, in 1602. Men was op zoek. Men was geld aan het investeren in schepen. Men is? Hoogheren, rijke mannen uit de Jonge Republiek, de Nederlanden, die hadden wat geld over opeens. Ook door allemaal vluchtkapitaal uit Antwerpen. En zo heeft men verschillende vloten samengesteld. En de eerste in 1595. En die vertrok in april 1595 en kwam pas terug 1597 augustus. Ja, je was in die tijd wel even een paar jaar weg. Ja, je was een paar jaar onderweg en je verloor makkelijk 2/3 van de... Twee derde van de bemanning? Nou ja, de eerste schipvaart vertrokken de 249 en er kwamen de 87 terug. Ja. Nou is het sowieso dat er wel wat wordt afgestorven, hè, in dit boek. Jesus Christ. Nou ja, als je deze cijfers erbij haalt, ja, vind ik niet raar wat ik heb beschreven. Nee, maar jij hebt al schrijvende wijs gewaad tot je knieën door het bloed. En het zaad, ja, trouwens. Ja, het zaad valt wel mee, hoor. Nee, als je die wereld wilt oproepen, en dat wilde ik, je ontkomt er niet aan. Dood is echt. En vooral op zo'n schip is de dood heel echt en dagelijks. Je hebt scheepsjournaals waarbij de schipper gewoon heel droog zegt, nou, vandaag die en die overleden. Vandaag is die overleden. Die en die is overleden. En vaak stierf men niet zachtzinnig. Nee. Dus als je dat wilt oproepen, en vooral ook als je wilt oproepen wat je ervoor nodig hebt, wat zich in je bewustzijn afspeelt of moet afspelen om zo'n situatie te doorstaan, om het te overleven op zo'n schip voor de mast, dan je ontkomt er niet aan. Nee. Heb je wel eens iemand zien sterven? Jawel. Wie? Mijn vader. Ja. Daar was jij bij op het moment dat... Daar was ik door allerlei vreemde omstandigheden toevallig bij. Ja. Wat waren die omstandigheden? Dat waren... Nou ja, ik zat toen in Italië, geheel toevallig, in Padua, voor een literair symposium. En mijn broer belde me. En dat was het telefoontje wat ik al lang had verwacht. En hij vertelde dat onze vader op sterven lag. En ik dacht, ja, ik ben in Italië. Wij hadden een getroubleerde band, laat ik het zo gewoon maar zeggen. We hadden elkaar... Wat wil dat zeggen? Nou, dat je elkaar niet meer ziet, niet meer spreekt. En ik dacht, nou ja, ja. Wiens beslissing was dat? Ik denk uiteindelijk die van mij, ja. Nee, het was zeker die van mij. Waarom? Het was niet goed voor me. Onze, zeg maar, de relatie die we hadden, was niet goed voor mij. Ik werd er niet gelukkig van. En wat was het dat je ongelukkig maakte? Nou, daar heb ik heel veel over nagedacht. En er zit een ontwikkeling in mijn gedachten erover. Maar hij had geen ruimte voor mij. Hij was... Ik denk dat hij een heleboel niet begreep aan mij. Waardoor hij zich ook op een bepaalde manier naar me gedroeg. Mm-hmm. Waar ik niet gelukkig mee was. Hij zag het, geloof ik, niet zitten dat je schrijver werd. Nee. Dat heeft hem nooit, dat heeft hij niet kunnen accepteren. En ik heb altijd gedacht, nou, dat is een kleintje eigenlijk. Maar nee. Er was veel wat hij niet, denk ik, kon duiden, kon plaatsen. Wat hij daardoor niet kon accepteren. En er is iets heel intrigerends aan. Want de man was zelf, correct me if I'm wrong, correspondent in Indonesië geweest. Dat daar klopt. Gaan we weer, Indonesië, ja. Voor het vrije volk. Ja, klopt. Dus raar, hoe kan het nou als je zelf houdt van schrijven? Nou ja, kijk, als je nee, ik schrijf romans, ik schrijf er 5 nu. Ik heb er nu 5 geschreven, ik schrijf af en toe ook films. En wat altijd daar weer opvalt, zijn de mensen die ik oproep. En die zijn allemaal vol begiftigd met contradicties. Wij krijgen onze persoonlijkheid niet geheel gestroomlijnd. En ik denk dat mijn vader daar ook aan leed. mooi gezegd. Literatuur, meneer Peek. Ja, het is. En ik denk ook mensen kunnen veranderen. Mensen kunnen zich een bepaalde richting uitontwikkelen en daarin volharden. En hun verharden. En ik geloof dat bij mijn vader plaats heeft gehad. Als hij hier nu zou zitten, zou je bereid zijn het bij te leggen met hem? Nee. Waarom niet? Nee, dat was echt. Dat was klaar. Ik was er ook niet rouwig over. Nee. Het was klaar. Ja. En nu is er dit boek dat tot op grote hoogte een Indonesië-boek genoemd zou kunnen worden. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Ik beschouw mezelf als een kunstenaar. En wat er gebeurt, dat gebeurt. En nu gebeurde dit. Je was op een dag in Jamestown. Klopt, ik was in Jamestown. Dat is nu alweer 7 jaar geleden, in de lente van 2014. Jamestown. Ja, waar Engelse kolonisten aankwamen en de eerste succesvolle nederzetting stichtten vroeg in de 17e eeuw. En wonderlijke plek, een vreemde plek, ook een onaangename plek. Wat was er onaangenaam aan? Daar ben ik later pas achtergekomen wat dat was. Nou ja, ze waren het een beetje weer aan het opbouwen. Ze waren het een beetje in oude stijl aan het herbouwen. Disneyland. Ja, het is allemaal Amerika. Dus de kitsch is nooit ver weg. Dus ze proberen een idee te geven van, nou, zo ging het eraan toe. Zo zag het eruit toen, 400 jaar geleden. En dat had iets. Het knaagde, ik vond het vreemd. En ik vind het nog steeds vreemd. Het allervreemdste was dat het uiteindelijk zo klein en zo lullig was. Zo houd je touwtje. Want als je de werkelijkheid uitloopt, of tenminste als je forse stappen in de tijd gaat zetten. Kijk, het ging eerst heel zwaar in Jamestown. Nou, het zag er bijna uit alsof ze het niet gingen halen. Kannibalisme, revoluties, allemaal van dat soort dingen. Maar ja, maak een sprong van 50 jaar en die lui die zitten nog steeds. Maar maak een sprong van 100 jaar. En die rare Engelsen die zijn al als een olievlek over die Oostkust. Maar maak een sprong van 150, 200 jaar. En het Noord-Amerikaanse continent is al nagenoeg van hen. Dat is raar, dat je is vreemd. Glimmen. Ja, nou ja, het is. Ja, vind je het niet vreemd? Ja, vind je het niet fascinerende ontwikkeling. Maar hoe kom je van Jamestown en de grote sprong voorwaarts die daar werd gemaakt op dit galjoen richting Indonesië terecht? Omdat het was maar eigenlijk één. En daar heb ik ook nog voor mijn gevoel nog lang over gedaan. Dat er eigenlijk maar één conclusie is waarom mij dit zo boeide. Omdat er een andere reis in mijn bloed zit, zeg maar. Een ander vreemd fenomeen van een kleine groep die ergens aankomt. Ook een kolonie begint. En aan het moorden en aan het plunderen slaat. Zullen we eens even proeven met de oren hoe dat boek leest? Nou, we zijn nu op de eerste pagina, heb je voor me uitgezocht. Het kleinste mes aan boord. Iemand wist nog dat het van de jonge Deen was geweest, anders. Die zijn lange haren soms in een vlecht droeg en zelfs op wacht zijn partijdig geveilde dobbelstenen tevoorschijn trok. Verdwijnt in de open mond, tranen van de pijn en het geforceerde gapen glanzen op de wangen van de kermende bottelier. Tot de punt iets bereikt wat zo'n geweldige gil wakker steekt dat zelfs de maats in het galjoen van schrik naar de balken grijpen om niet met bevuild kruis door het gat in de blinde golven te verdwijnen. De bottelier gebaart dat het mes eruit moet. Het lijkt op vechten. Maar iedereen ziet dat Jacob eindelijk heeft bereikt waar hij op mikte. De zieke, koppige kies kan hem niet meer ontgaan. En hij blijft aan het heft draaien en draaien tot iets uit de bloedrode mond schiet. Een held voor de jongens half hoog in het want. Zijn rusteloze voeten vegen de spat uit over het droge dek. Ja, je mag door. Mag nog door? Ja. Op een gegeven moment moet ik verder. Oh, het staat op de achterkant. Aart en Siem klemmen de bottelier op zijn verzoek tussen hen in. Hij was bang dat het mes, de vervanger van de tang, waar Jacob als eerste mee dreigde, te veel van zijn tong zou afsnijden wanneer hij niet dwingend stilgehouden werd. Dus staat hij, als een gevangene, tussen de jonge maats. Ook al voelen ze zijn armen nu wegzakken en moeten ze zich schrap zetten om hem nog rechtop te krijgen. Jacob roept dat ze hem niet moeten laten vallen, maar uit de bottelier lijkt het leven verdwenen. En Aart en Siem, de twee jongens uit Gouda, die niets uit die stad kunnen opnoemen, vraag maar aan Menno, die daar nog precies kan aanwijzen waar zijn oudere broer, de eerste Willem, onder de hoeven van de hoge zwarte paarden wegraakte. Menno, die in Ilia de Majo als laatste in zijn kuil werd neergelaten, zodat niemand meer kan roepen dat de jongens niet echt uit Gouda komen, grijpen hem gauw om zijn middel, wat een vloek bij Jacob veroorzaakt. De bezetene, met bebloedmes in de rode, driftige cirkel. Zijn missie is nog niet volbracht. Hij schreeuwt Aart en Siem toe dat ze de bottelier stil moeten houden, of hij begint na de vervloekte kies aan hun kloten en oren. Ja, ja, ja. Ik wilde heel graag dat je nog even doorlas. Zodat ik kon zeggen, dit is geen roman. Want wat is het dan? Dit is epische poëzie. Oeh! Vertel je me nou, Frank? Ja. Dit hele boek is een ongelooflijke tombola van prachtige, kloeke, wonderlijke, exuberante, exploderende zinnen. En ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat het natuurlijk heus wel een verhaal is, maar toch vooral de poëet die in jou terugkeert en dan gewoon episch. Hoofdletter E. Als je dat zo zegt, ik heb er zelf niet zo over nagedacht. Maar het raakt iets, merk ik. Het raakt iets in mij. Want je bent begonnen ook, hè, in de poëzie, toch? Ja, jazeker, jazeker. En ik zie dit gewoon als één grote retourvlucht en dan met een greep. Dat is niet gering. Je raakt een ambitie in mij die heerst. En het wonderlijke is natuurlijk ook dat je daardoor wel heel veel vergt, durft te vragen van de lezer. Want daar tuimelt en stuitert en buitelt heel veel over elkaar heen. En dat is niet zomaar 1, 2, 3 bij vingerknip te volgen. Ik hoop het niet. Nee. Verklaar je nader. Nou ja, het is, weet je, we hebben allemaal, hoop ik, bepaalde boeken in ons. En dit zijn die van mij. Ja. En ik besef dat ik wat vraag. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik ben ook bereid om te geven. Ik vind dat ik geef. Ik vind dat ik gul ben. Ja. In Trouw vroeg Rob Schouten zich af, waarom schrijft Peek zo'n complexe, overvolle roman waar je als lezer lang niet altijd weg in kunt vinden? Wat drijft hem? Wat is de vertelzucht hier? En ik hoor je glimlachen. Ja. Gaan we het niet hebben over de afbrekende kritiek in dat stuk? Is nu helemaal het punt voor mij niet. Nee. Die vraag is goed. Nou ja, de vraag is een vreemde. In mijn hoofd leven we nog altijd na het modernisme. Zeg maar, als je het echt raar wil hebben in fictie, dan weet ik het nog wel een paar. Zeg maar, ik schrijf geen Finnegan's Wake. Maar wat je moet. Ja, die onbegrijpelijke James Joyce. Nog onbegrijpelijker dan Ulysses misschien. Maar wat je altijd moet opvatten is nou ja, als een kunstenaar iets maakt. En je voelt misschien in jezelf dat iemand barrières opwerpt. En denk van, nou ja, soms is het een tijdsding. Ik werk graag naar voren. Thematisch, stilistisch. Wat bedoel je daarmee, nou ja, naar voren? Ik wil uitkomen op een plek waar ik mezelf aanvankelijk niet had kunnen voorstellen. En waar ik ook nog niemand anders heb aangetroffen. En dus, wat is dat hier in dit geval? Op welke plek beland je dan door AD zoals boek? Nou ja, je komt denk ik in een wereld, maar ook in een op een thematisch niveau waar er nog niet heel veel boeken van zijn. En wat is dat? Ja, ik ben terughoudend om daar al te expliciet over te zijn. Dat is nou echt iets wat ik aan de lezer wil overhouden. Maar ik denk dat wel terug te vinden is. Dat ik een heleboel behandel. Nou ja, daar botst van alles tussen die blanke kolonialisten die richting de oost gaan en denken, peper en nog zo wat specerijen, daar zit poen in. En de lokale bevolking die daar hun enthousiasme best over in toom kunnen houden. Hè? En dat vraagstuk kennen we, dacht ik. Ja, maar niet zo. Maar toch ook nu wel? Botsende culturen, onderdrukking, opstand. Nou ja, ik daag de lezer uit om verder te lezen en het in zich op te nemen. En te zien dat er sommige dingen lijken discussies te volgen, paden te volgen. En dan gaan ze over alles heen en breken ze meerdere contexten open. En als je dat dan wil doen, dan is er in dit geval een onwaarschijnlijke hoeveelheid research nodig. Want het stikt van de details niet alleen als het om een boot gaat, maar om nog een paar dingen meer. Wat voor type research heb je gedaan? Veel lezen. Wat las je? Wat ik al zei, scheepsjournaals, memoires. Scheepsjournaals van wie bijvoorbeeld? Pak er eens een figuur bij. Van de eerste scheepvaart, de tweede scheepvaart, van Noord, de itinerario van Jan Huigen van Linschoten. En wat beschrijven die mensen? Soms echt heel droog. Heel droog. Vandaag was de wind zus. En we gingen onder zeil zo laat. En op dit eiland zagen we dit. En we kochten daar dat. En we aten dit. En toen ging Piet dood. En toen ging Klaas dood. En ook zo sec? Ja. De zee laten glijden. Kan soms super sec, ja. Super sec. En snap ik ergens ook wel. Ik heb één superleuk boek. Dat waren de memoires van een kapitein. In VOC-dienst. Uit de tijd van Koen. Van wie nu dat standbeeld zo bediscussieerd wordt. Moet het blijven of niet? Dat nog steeds bediscussieerd moet worden. En anyway, Zwitser kapitein Eli Ripon. En dat zijn... Een Zwitser? Ja. Zwitserse kapitein? Kapitein en dat is een militaire rang. Dus op een boot is de kapitein en de militair. Maar we moeten nooit vergeten dat toen in de 17e eeuw, als je op zoek was naar een goede soldaat, dan kon je bijvoorbeeld, goede soldaten waren Japanners. Uh-huh. Dus die had je als huurling in dienst, maar ook zeker Zwitsers. En als je denkt Zwitsers, goede soldaten, een restje daarvan zien we nog. De paus. Ja, de Zwitserse garde. En hun outfitjes zijn uit de tijd van Eli Ripon. En het zijn heerlijke, openhartige, soms half verzonnen, maar hele opgewekte verslagen over... Nou ja, ook ik had er heel veel aan, omdat hij zo eigenlijk zo opgewekt verslag deed van al zijn slachtpartijen. En van zijn eigen verwondingen. En maar ook hoe die mensen op de eilanden doodmaakt. En hoe die door honger... Ja, het is vervelend. Ze wilden het niet, maar ze hadden honger. En ze waren te ver afgedreven van de andere troepen. Dus toen hebben ze hun slachtoffers moeten opeten. Maar ja, en het gaat maar door in een heel vrolijk tempo. Maar wat mij opvalt is dat jij ook maar doorgaat in een heel vrolijk tempo. En dat hier dus een hele wonderlijke herhaling van zitten zich voltrekt. Wat is dan de aperte lol die jij daaruit put? Ik denk... dat is een levenshouding. Denk ik ook. Dat is een manier om ermee om te gaan. Ik vraag het omdat... Wij spraken, wij van Kunsthof, de redactie, met bijvoorbeeld wat vrienden van je. En die signaleren dat er ook een andere Gustav is. Eén die bij tijd en wijle wordt geprankt door hele sombere fases. Ja. En dat vind ik spannend. En raadslachtig. Wat vind je spannend en raadslachtig? Nou, omdat jij in je uiterlijke manifestatie altijd die energieke, snel formulerende vogel bent die hier nu ook zit. En je zegt, het is een levenshouding, maar daar zit dus een andere component ook in. Wees is de romancier. Als ik naar mezelf kijk, stel, ik zou mezelf beschrijven en ik zou het zeer voorstelbaar vinden. Iemand als ik, iemand die een volle roerige binnenwereld heeft. Daar niet altijd ruimte voor heeft gevoeld in zijn leven. En daar allerlei manieren voor heeft gevonden om zich te presenteren, om zijn binnenwereld te behouden en toch zijn plek te vinden daar, daar waar mensen je kunnen horen en zien. Wanneer had je bijvoorbeeld onvoldoende ruimte? Ja, nou ja, het is een. Ik ben opgegroeid in een dorp. Dat kan voor sommige kinderen. Moet je horen, maar even hoe je dat woord zegt. Nou, kijk, het is niet de schuld van dat dorp. Dat dorp had fijne aspecten eraan. En, gaan we de naam ongenoemd laten? Dat vind ik wel mooi. Ja. Ja. Mensen, google het maar. Ja. Maar, voor iemand als ik was het minder vruchtbaar. Wat voelde je dan of maakte je dan mee of wat dan ook? Nou ja, dus om racisme te moeten ondergaan is nooit aangenaam. Het snijdt in gevoel van veiligheid. Jij hebt helemaal niet een heel expliciet Oosters gezicht. Wel, nee. Maar je moet even kijken, ja, zal ik maar zeggen. Ja. Wat beleefde je dan? Wat deden of zeiden mensen? Ja, gewoon het gebruikelijke. Schelden, sneeuwballen gooien, achterna zitten. Ja, the usual. Ja. Nou is bekend, psychologisch ABC, dat wat je in je jonge jaren meemaakt, dat vaak veel groter uitpakt dan wanneer je geharnast bent en 27 en je hebt een schitterende debuutroman gepubliceerd. Wat vermoed je dat het met je deed? Het zorgt voor een vlucht binnenwaarts, zeg maar. Je komt meer, je komt meer in jezelf terecht. Je binnenwereld wordt belangrijk, je verbeelding. Want ja, je wil vrij zijn, je wil jezelf zijn. Als dat niet gaat in de wereld die jou omringt, dan moet je die creëren. Dus dat zal ik zeker hebben gedaan. Vlucht in fictie, vlucht in boeken, in films. Nee, dus in eerste instantie consumerend, lezend, kijkend? Of ja, schreef je ook al vroeg, al jong? Ik schreef wel een beetje. Ik denk dat ik dit al heel vroeg wilde doen. Ja. Ik vind wat ik doe, bijvoorbeeld schrijven, achter een bureau zitten, zo dagen, weken, maanden, jaren doorbrengen, vind ik zeer voorstelbaar. Vind ik eigenlijk normaal en concreet. Want jij bent op reis daar, als je daar zit. Ja, en ik kan me er werkelijk iets bij voorstellen. Ja. Er is een heleboel op aarde, dat zie ik mezelf amper doen. Maar dit vind ik heel logisch, heel normaal. 9 uur 's morgens zitten? Ja, kan, ja, sure. Zo tot 1 uur, 3, 4? Goeiedag, ja. Ik probeer schooluren dan aan te houden. En dan hoop ik klaar te zijn voor die dag, maar dat lukt me niet altijd. En dan probeer ik, dan sluit ik 's avonds nog aan, soms 's nachts. Het is niet goed voor de gezondheid en je slaap, maar het gebeurt wel. Ook niet voor je huwelijk. Ja, nee, dat is een andere zaak. Toch? Laat ik me niet over uit als je het niet erg vindt. Nu zit bij het CDA. Sorry. Geen commentaar. Ja, dat is flauw. Dat kan altijd wat vrolijker gezegd worden. Nee. Maar ik probeer eigenlijk alleen maar vast te stellen, als je zo naar binnen keert, dan keer je soms ook van mensen af. Onbedoeld. Dat klopt. Dat is zo. Ja, dat is altijd schipperen. Ik heb die formule, die weegschaal heb ik nog niet op orde. Dat is, ik denk dat het altijd wel spannend zal blijven. Ja. Maar ja, het is dus ook een blessing in disguise geweest dat je naar binnen moest keren. Ik bedoel, het kostte mensen het nodige, maar het levert ook die rijke binnenwereld op waar dit allemaal uit voortvloeit, toch? Kan. Dat vind ik een hele ingewikkelde correlatie. Kijk, als je het zo stelt, denk ik, ja, misschien was ik liever gelukkig. Dus, ik weet het niet. Liever gelukkig zonder romans is dan de keuze. Ja, ik geloof ook wel in talent. En dat intrinsiek kan zijn, dat het in je zit. Maar het had zich allemaal wat zachter kunnen ontwikkelen. Ja, ja. We gaan straks na het nieuws van 8 uur doorpraten. Gustav Peek over jouw nieuwe roman AD. En ik haal je even aan, een hele mooie opmerking van je. Ik schrijf mijzelf tevoorschijn. En daar wil ik straks meer over weten. Tot na de klok van 8 uur. NPO Radio 1. Het is 8 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. De gemeente Den Haag heeft een eerste vergunning verleend voor de vreugdevuren tijdens de komende jaarwisseling. In de wijk Duindorp gaat het vreugdevuur in ieder geval door. En over die in Scheveningen wordt volgende week een besluit genomen. De burgemeester gaat eerst nog met de organisatoren in gesprek. De vreugdevuren mochten de afgelopen 2 jaar niet doorgaan. Tijdens de jaarwisseling van 2018 op 2019 was de brandstapel bij Scheveningen 48 meter hoog. Veel hoger dan toegestaan. Door een vonkenregen ontstonden toen branden. Dit jaar mogen de torens niet hoger zijn dan 10 meter. Zo'n 2500 mensen op Kreta worden de komende dagen opgevangen in tenten. Hun woning is door de aardbeving van vanochtend te zwaar beschadigd om thuis te kunnen slapen. Ook worden de mensen ondergebracht in een sporthal. Bij de beving met een kracht van 5,8 viel vanochtend 1 dode en minstens 28 mensen raakten gewond. Er zijn tientallen naschokken geweest. In het getroffen gebied, zo'n 25 kilometer ten zuidoosten van Heraklion, is de noodtoestand afgekondigd. Bij een referendum in Berlijn heeft ruim 56% van de stemmers voor de onteigening van grote vastgoedbedrijven gestemd. Initiatiefnemers willen dat zo'n 240.000 woningen in de Duitse hoofdstad worden genationaliseerd. In Berlijn wordt al tijden fel gedemonstreerd tegen de hoge huren en de grote woningnood in de stad. De uitslag is juridisch niet bindend, maar de Berlijnse politiek moet zich er wel over gaan buigen. De Franse president Macron is vanmiddag tijdens een werkbezoek in Lyon bekogeld met een klein rond voorwerp dat lijkt op een ei of een pingpongbal. Op beeld is te zien dat het ronde voorwerp op zijn schouder terechtkomt. De dader werd meteen opgepakt. In het publiek riep iemand: "Leve de revolutie." Volgens de krant Le Parisien wilde Macron met de man in gesprek gaan. Als hij me iets te vertellen heeft, laat hem dan komen, zei de president. Macron was in Lyon voor een internationale horecabeurs. In juni werd hij tijdens een werkbezoek in het zuidoosten van Frankrijk in zijn gezicht geslagen. Het weer vanavond vanuit het westen op steeds meer plekken droog. Morgen wisselend bewolkt. In het noordwesten kan een bui vallen. En het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Gustav Peek, wat is er gebeurd tussen het moment dat jij als jongeling VVD stemde, zoals een vriend van je vertelde, en jouw grote geschrift pro-communisme? Ja, het laat zien dat ik verschillende werelden van binnen heb gezien en dat ik verschillende soorten gedachten heb gewogen. En dat ik dus een zeer weloverwogen keuze heb gemaakt op latere leeftijd. Ja, ja, nou, van huis uit. Ik denk dat het ook een vorm was van meedoen, van zelfbescherming. Om nog VVD te stemmen aanvankelijk. Om mee te doen thuis. Gewoon zo plat is het, denk ik. Want wat waren de opvattingen thuis dan? Die waren rechts van het midden. Ja. Hoe rechts van het midden? Nou ja, mag je over stemgedrag iets zeggen? Maar mijn vader heeft op een gegeven moment heeft hij op Pim Fortuyn gestemd. En daarna zelfs op Wilders, ja. Ja. Wat had hij dan voor ogen als man die had gezien hoe je als rechtse houdegens in Indonesië dingen uit de klauw kon laten gieren? Nou ja, volgens mij hebben we echt het soort man dat gewoon trots was op het koloniale verleden. Het is niet, en het is in Nederland statistisch niet ongebruikelijk. Heb jij zijn stukken voor het Vrije Volk? Hè? Hij was correspondent nogmaals ja, daar. Ja. Nee, ja, je hebt die prachtige website Delver, heb je. Ja, en heb je alles opspitten. En heb ik met redelijke angst en beven een keer. Ik dacht, nou, laat ik zijn naam maar eens in typen en verrek. Daar kwamen ze stukken tevoorschijn. Ja, ja, wat was de kwaliteit van die verhalen? Was gewoon prima journalistiek werk. Ik zag ook iemand die erop uitgaat, die moeite doet. Ja. Wat vermoed je dan dat er in hem is gaan woelen tussen die kwaliteitsjournalistiek en die latere periode waarin hij wat deed eigenlijk in Nederland? Nou, hij is uiteindelijk, waardoor we ook in het dorp terechtkwamen, was hij redacteur bij de Apeldoornse Krant. Dat is wel even iets anders dan correspondent voor het Vrije Volk in Indonesië. Is iets anders. En eigenlijk dat traject, daar kan ik alleen maar zaken bij verzinnen. Want ik weet niet uiteindelijk, ik weet er het fijne allemaal niet van. Ik weet alleen dat het is gebeurd. Wat zou je daar nou van willen weten, Gustav? Ik bedoel, ik weet dat je er vrede mee hebt dat dat contact op een gegeven moment verdween. Het is... Ik heb... Mensen wil veel weten. En zeker iemand als ik. Ik wil nagenoeg alles weten. Maar als je vragen begint te stellen. Ja, wil je. kan een mens gelukkiger worden van antwoord worden? Van wat? Van antwoord worden. Zeg maar, wil ik horen? Wil ik nee, horen? Nee, dat kan niet. Je hebt de Bijbel toch gelezen, lieve jongen? Ja, ja. Vermeerdering van kennis is? Ja. Vermeerdering van smart. Ja, maar nee, dus ik zit nu en dat heeft misschien ook met mijn leeftijd nu te maken. Dat ik wat rapper dingen wil laten rusten. Dat ik dat soms het niet weten lichter te verdragen is. Ja, en dat kan ook moed vergen, hè? Dat je vrede hebt met het niet beantwoorden, met het raadsel, met het niet opgeloste. Ja, of nou ja, kijk, het bestaan is godzijdank mysterieus, maar ook weer niet alles. En ja, soms een klein beetje ontkenning kan ervoor zorgen dat we iets verder komen. Ja, maar kijk, je had ook een moeder, als ik goed ben ingelicht. Ja, dat klopt. Nee, beste bronnen, we kunstel verzoeken echt alles heel erg goed uit natuurlijk. Maar hoe beleefde zij dan jouw vader, die daar journalist was, met wie zij een relatie kreeg en die zich zo naar rechts ontwikkelde? Dat, ik vrees dat je dat aan haar zult moeten vragen, want ik heb dat ook nooit doorgekregen. Dat blijf ik zo intrigerend vinden in die Indonesische en Indo-kring, dat die gesprekken niet of amper worden gevoerd. Hoe komt dat toch? Nou ja, ik weet niet of dat iets exclusief is. Ik geef toe, het gebeurt ook in Tjitrekstadiel. Ja, dus, en in de Bollestreek, weet ik uit ervaring. Tuurlijk. Dus kijk, het is, dat is een beetje, ik ga het gewoon een vooroordeel noemen. Maar ze zal haar redenen hebben gehad. Heb je het wel eens geprobeerd om met je moeder tuurlijk te praten? Tuurlijk, jawel. Maar kijk, ik ben geen politieagent. Ik doe niet aan ondervragingen. Nou, maar er zit een nuance tussen niks vragen en ondervragingen. Ja, je hoopt een context te kunnen creëren soms in een gesprek waarbij een ander gewoon begint. Ja, de vrijheid krijgt. Ja, om, ja, dus dat vragen overbodig zijn. En als dat gebeurt, prima, fijn. Gebeurt dat niet, dan kunnen momenten voorbij gaan. Ja. Hoe keek zij er tegenaan dat jouw pa uit een opmerkelijk geslacht voortkwam? Hè? Peek, hè, van Peek en Kloppenburg. Zij kwam uit wat voor milieu zelf? Heel normaal Indonesisch milieu. Ja, nogal botsende werelden. Zeker. Ja, hoe ging zij daarmee om? Sterk, volhardend. Waarvoor was dan kracht nodig in de ontmoeting daarmee? Je beschrijft het eigenlijk al. Het lag continenten uit elkaar, cultureel. Er kwamen echt twee wilde werelden samen. En dan moet je vasthouden. Dan moet je je best doen. Wat heb je van haar, denk je? Ze kan ook heel lief zijn. Ik hoop dat ik dat ook een beetje van haar heb. Dat ik ook af en toe heel erg lief ben. Ik zag je net met je dochter voor de uitzending. En toen dacht ik, hij is een hele lieve vader. Oké, nou, dat, godzijdank zeg. Ja, maar hoef je niet onmiddellijk zo weg te stoppen. Oké. Dat is toch zo? Dat zie je toch? En je hebt de aandacht. Je raakt eraan. Ja. Ja. Heb je een vraag? Nee, niet gelijk. Nee, oké. Dan heb ik dat van haar. Nou, ik ben graag lief. Ik ben graag lief. En ik wil ook graag dat mensen lief zijn voor mij. Dat vind ik heel fijn. Jij hebt een enorm maatschappelijk idealisme. Hè? Dat communistische pamflet, dat komt niet uit de lucht vallen. Je zat er net bijna te juichen toen je wat hoorde in het journaal. Wat? Ja, ik hoorde zeg maar, er werden grote vastgoedinvesteerders managed voor onteigening. In Duitsland? In Duitsland, ja. Ja, van mensen met te veel poen en woningen en wat op iets meer zijn. Ja, ja, en waarom vind je dat fijn? Omdat we hopelijk aan het begin van het begin van het begin komen van een rechtvaardige verdeling van woonruimte. Zeg maar, want we hebben geen behoefte aan portfolio's. Eigenlijk, als je een huis koopt, dan ben je al een investeerder in je eigen huis en ben je eigen huurder geworden. Maar wat mensen nodig hebben, is een huis, een thuis. Ja. Jij gelooft, als ik je een beetje volg, echt in de mogelijkheid van een betere wereld. Jij niet dan? Nou, ik heb toch wel een deel van die hoop op schrikken moment moeten opgeven. Maar jij gaat daar nog vol in, geloof ik. Je hebt geen keus. Je hebt geen keus. Want? De tijd wordt anders te kort. De tijd, we moeten voor onze toekomst vechten. Ik vind dat een zeer normale, te billijke levenshouding. En wat voor wereld zou er dan moeten komen? Noem je jezelf om te beginnen nog communist? Jazeker wel, ja, zeker wel. In welke zin? Want daar heb je een paar varianten gehad. Hè? Van nou, Stalin tot verlichte... Marxist, ja. Wat houdt dat in de praktijk in? Verregaande, diepgaande solidariteit, rechtvaardigheid en een verdeling van alles wat je nodig hebt in het leven. Ja. En dat gaat bij de SP bijvoorbeeld zover dat mensen een salaris krijgen van de partij en wat zij verder ontvangen in de Tweede Kamer bijvoorbeeld, dat leveren ze in bij de partij. Hoe los jij dat verdelingsvraagstuk als succesauteur op? Het is echt een echte communist is in de eerste plaats in hart en nieren een democraat. En de partijstructuur van zo'n partij als de SP is amper democratisch te noemen. Dus daar gaat het al mis. De SP kan van alles doen en instellen, maar ik voel daar verder weinig bij. Mijn hart zit dan meer bij rood en bij de weggestuurde jonge honden van die SP. Ja. Maar goed, je bent in ieder geval een tijd een redelijk goed vriendende auteur geweest, hè? Lezingencircuit en zo, voor corona. Sure. Hoe los jij dat dan op? Wat doe je dat met te veel aan geld? Wat doe je daarmee? Het te veel aan geld is inmiddels alweer allemaal uitgegeven. Ik probeer goed te leven. Ik probeer mensen ervan bewust te maken. Sluit je er eens aan. Word lid van een partij. Word zeker lid van een vakbond. Ik ben lid van een vakbond, de Auteursbond. Ik doe vakbondswerk. Wat dat betreft ben wat voor, wat voor werk is dat? Nou ja, ik zit in de sectiebestuur van de letterkundige. En vergaderen we over de belangen. Die we moeten gaan behartigen. Ook een beetje ironisch spreken. Letterkundige. Ja, het is een beetje ironisch, maar ik ben het wel. En ik doe het wel. Ja, wat ik heel bijzonder vind, is dat je aan de ene kant die drift hebt. Maar je bent totaal geen pamfletistisch schrijver. Je romans zijn geen politieke romans in de zin van zo gezult gij leven. Nee, ik scheid dat wel. Als ik mijn vrije werk maak, mijn romans, dan ben ik de kunstenaar. En dan kan het ook werkelijk van alles worden. Ja, en tegelijkertijd zit er ontegenzeggelijk in AD, in het boek dat in Indonesië speelt, rondom Indonesië speelt, ook onverholen woede over wat er toen gebeurde, wat er op sommige plekken in de wereld nog steeds gebeurt, toch? Ja, maar ja, is dat raar? Zeg maar, mijn personages die leven voor de mast en op het eiland. Wat is dat, voor de mast? Prachtige term. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Er is een buitengewoon hiërarchische indeling op zo'n schip. Je hebt achter de mast heb je de schipper, de stuurman, de officieren, de predikant en zijn gezin. De mensen die lekker te drinken hebben, goed te eten hebben. Zeker. En een betere plek om te slapen. En voor de mast, daar heb je het gewone werkvolk. Dat eigenlijk werkt en tegelijk crepeert. En dat is heel hiërarchisch, zeg maar. Sinds ik die strikte scheiding ken, erger ik me aan piratenfilms of van die oude 17e eeuwse dramas die zich dan in de 17e eeuw afspelen op een schip. En je ziet mensen van voor de mast gewoon naar achteren lopen. Die hebben hun research niet gedaan. Nee, maar dat is onmogelijk. Onmogelijk. Dat doe je pas echt. Standaardmaatschappij. Dus zoals je in Engeland hebt, hè, dat je beneden woont, onder in de souterrain van de woning, als je in bedienend personeel zit. En de lui daarboven. Zo heb je dat op een schip dus voor en achter de mast. Volledig doorgevoerd voor de rigide hiërarchie. Ja. Ja. Wat wil je nou teweeg brengen bij de lezer van dit boek? Waarin dit soort elementen zitten. Waarin dus ook die razernij zit over hoe we de wereld met elkaar hebben ingericht. Wat hoop je te bewerkstelligen in dat hart en hoofd van die lezer? Nee, dat weet ik werkelijk niet. Daar ben ik niet mee bezig als ik lees en als ik schrijf. Dat is... Dat voelt te specifiek. Kijk, als je aan iemand vraagt die 4 jaar heeft gewerkt aan een roman en dan tienduizenden woorden schrijft. En je vraagt nu naar eigenlijk een soort subdoel. Ja, dat voelt zo beperkt. Futiel. Ja. Futiel. Ja. Wat is dan het hoofddoel? Ik denk, het is een opmerkelijk aantal hele lange zuchten die je slaakt. In sorry, dit ja, ik, excuses. Ik denk dat ik meer in het domein zit van verlichting. Inzicht. Idee. Ruimte. Schoonheid. Hard, zeg maar. Ik ben veel algemener aan het spreken en het zijn steekwoorden. Maar ik denk meer dat het domein waar ik me in begeef als schrijver is abstracter en opener, onbestemder ook, mysterieuzer. Dus als die begrippen zich gaan manifesteren bij een lezer, nou, dat zou niet vreemd zijn. Ik mis er een in die mooie opsomming. Hè. Ik citeerde voor de klok van achten jouw quote: ik schrijf mezelf tevoorschijn. Dit boek is ook een soort van à la recherche de temps perdu. Hè. Een soort van ontmoeting met je eigen oorsprong. Ja, dat klopt. Toch ook iets van dat je je verre roots opspit. Dat klopt. Dat klopt. Ja. Dat kwam ook pas gaandeweg, tijdens het schrijven. Zeg maar, dan begint zich meer te openbaren. Ook mijn moed wordt groter. Zeg maar, je durft meer te denken, meer te accepteren van je eigen inzet. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik inderdaad een spoor terug aan het volgen was. En dat ik wilde weten. Dat ik wilde weten dat ik ergens bij wilde zijn. Dat iets zich aan mij moest openbaren. Weet je inmiddels, ik weet niet of dat onderdeel was van je research, uit wat voor soort verder voorgeslacht jouw moeder in Indonesië afkomstig was? Is? Ik denk het wel. Ik merk ook, ik heb nu al een paar keer publiekelijk over het boek gesproken. En men wil het vooral met mij hebben, tot nu, vooralsnog, over die eerste helft. Over de mensen op het schip. Maar er is nog een tweede helft aan het boek. En dat is het leven op het eiland. Vanuit iemand op dat eiland. Nou, dat is de moederkant. Ja. En er wordt ook veel over nagedacht. Nou, laten we daar eens wat dieper ingaan dan. Die vraag van mij van: wat heb je inmiddels ontdekt, op je netvlies gekregen, als het gaat om de voortijd van jouw moeder? Die voortijd was echte tijd. Zeg maar, ik was daar niet bij. Ik ben niet opgegroeid in Indonesië. Maar die wereld die was echt. En hoe zag die eruit waarin die voorvaderen en voormoeders van haar leefden? Het hangt van de datum af en de geografie. Kijk, mijn moeder is van Java. En dit schip dat ik opvoer, dat ik heb opgeroepen, dat vaart wat verder. En is waarschijnlijk ergens in de Molukken geëindigd, zo rond de Banda-eilanden. Want ik zocht naar een eiland waar de geschiedenis stopte. En ik dacht, en daar vertel ik verder. Daar zit iemand en die heeft een verhaal. Ja, en dat gaan we niet bij wijze van spoiler nu verwoorden. Nee. Betekent dat dus ook dat omdat je dat schip verder wil laten varen naar een plek waar de geschiedenis is gestopt, hè, zoals je zei, dat je dus ook niet verder hoefde te researchen over de roots van je moeder? Het lijkt me ook best jammer eigenlijk. Nee, het is niet. Kijk, ja, research is. Het heeft meer te maken. Zoals het begint met rouw en woede. En daarna ga je luisteren. Rouw waarover? Er was dood en die was meer dan definitief. In welke kring? In wat er is nagelaten. Dus, nou ja, kijk, nu is het wat meer bekend, zeg maar, de slachtingen op de Banda-eilanden. Maar ja, er zijn daar beschavingen gedecimeerd. Maar we hadden een premier niet eens zo heel lang geleden, hè? Ja. Die zei in de Tweede Kamer dat we meer moesten hebben van... Vul eens aan. Ja, meer van de VOC-mentaliteit. Ja, ja, ja, 2006, Balkenende. Nou, zoals dat gaat, de tijd schrijdt voort. Ik denk dat als Rutte dat zou roepen hardop nu in de Kamer... dan zou er bijval volgen, applaus. Maar hoe kon dat gebeuren terwijl we toen toch al ruimschoots wisten... hoe er is huisgehouden in datzelfde Indonesië? Ja, maar dat maakt niet uit, zeg maar. Als racisme een waarde krijgt, sociaal en economisch... ja, dan is het je iets waard en dan moet je vasthouden. Verklaar je nader? Nou ja, het is... racisme, zeker onder kolonialisme, is een zeer winstgevend sociaal model gebleken. En als jij winst wil blijven maken, dan zul je daar aan moeten vasthouden. Het is helemaal niet raar dat in het toeslagenschandaal zich eerst heeft afgereageerd op mensen die minder op de witte inlandse bevolking leken. Ja, het systematisch blootgelegd dat als je een bepaalde naam had, als je een bepaalde kleur had... Ja. Er sneller verdenkingen in jouw richting kwamen dan als je Jan de Vries heet. Nou, dat is, als dat niet neocoloniaal is, dan weet ik het ook niet meer. Ja. Maar daar zeg je nogal zo wat, hè? Dat anno 2021 Nederland neocoloniaal is. Nou ja, zoals het met veel dingen gaat. Je hebt de werkelijkheid en je hebt de werkelijkheid. En dit is gewoon zo. En daar hebben we heel concrete bewijzen van. Er is zelfs een heel kabinet over gevallen. Dus ja, waarom zouden we hier nog preuts over doen? Nou ja, omdat er blijkbaar toch gêne is om echt onder ogen te zien. Ja, nou ja, dat het zo in elkaar zit. Dat is heel grappig, want toen ik mijn onderzoek deed... over de 16e eeuw en ook over de 17e eeuw. Maar vond ik een grappig feitje. Dat wat was het ergste wat de 16e eeuw kon overkomen? In de Republiek. Mm-hmm. Mm-hmm. Je mag raden. Wat was het ergste wat hem kon overkomen? Geen bier. Want dat was het enige wat je kon drinken zonder ziek te worden. Zonder ziekte. Maar het was dus gezichtsverlies. Hmm. Gezichtsverlies. Zoals in Zuidoost-Azië ongeveer het heilige beginsel is. Nou ja, wij in Nederland leven met een diepgaande schaamtecultuur. En dat zie je altijd weer terug. Je hebt de werkelijkheid, nou, daar schaam je over. Dan ga je die werkelijkheid aanpassen. Want het belangrijkste is dat je niet in je onderbroek mag staan. Wat lijken we dan toch op Indonesië en op Zuidoost-Azië eigenlijk? Nou, we lijken op Nederlanders, diezelfde Nederlanders van 400 jaar geleden. En ik snap wel dat we ons schamen voor onze schaamte. En dat we die heel graag willen parkeren bij Aziatische mensen, mm-hmm. Maar het is toch echt onze eigen schaamte. Ja. Ja. Ik heb eigenlijk nog één vraag voor je in de laatste paar minuten. In vrijwel al jouw boeken heeft niemand een thuis. En dat was een woord wat je een kwartiertje terug met heel veel nadruk uitsprak, hè, toen het over huizen kunnen betalen gingen. Mensen hebben een thuis nodig. Hoe komt het dat in jouw boeken eigenlijk niemand een thuis heeft? Dat weet ik niet. En denk eens hardop. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik doe geen extra moeite om mensen niet thuis te laten komen. Nee, maar het gebeurt wel de hele tijd. Het gebeurt en het gebeurt boek na boek. Ik heb daar verder geen... Ja, het is natuurlijk flauw om te zeggen, ik heb daar geen vat op. Natuurlijk heb ik er vat op. Ik heb vat over elk woord dat erin staat. Misschien is dat een gat in mijn verbeelding. Misschien probeer ik het, misschien schrijf ik een boek... en begin ik met goede moed en begin ik iets van een thuis vorm te geven. Ja, ik schrijf nu ook weer een boek, mensen gaan ergens heen. Wat vinden ze? Ze zitten op een schip... een jongen op een eiland maakt zijn eigen plek, maakt zijn eigen omgeving. Misschien begin ik met goede moed. Nou ja, kijk, als je zelf niet echt een thuis voelde en naar binnen moest keren, is het misschien ook niet zo wonderlijk dat er weinig mensen met een thuis in je boeken voorkomen. Want je hebt het zelf nooit echt gekend. Ja, nou ja, ook hier weer als mens, denk ik. Persoonlijk, ik ben vol goede moed. Ja, je hoopt dat nog komt. Nou, ik ben altijd heel goed met inrichten en zo. En met knus maken en met gezellig maken. Nou ja, maar goed, het publiek feit dat je bent gescheiden... dat is ook een minder heel thuis dan je mogelijkwijs had gewenst. Waarschijnlijk had gewenst. Dus er is iets met het thema thuis. Nou, ook weer. Het is nog niet klaar. Ik hoop dit ook op een gegeven moment rustig te kunnen voltooien. Maar, wat zeg je dat archaïs? Ik hoop dit op zeker moment rustig te kunnen voltooien. Wat bedoel je daarmee, Gustaaf? Nou, gewoon dat ik goed zit en blijf. Ja. En wat moet daaronder worden verstaan? Zoals ik het zeg, dat mag je heel letterlijk opvatten. Ja, maar dat je gewoon je plek hebt en je blijft. Ja. Hoe woon je nu? Geweldig, heerlijk, fijn. Waar? In Amsterdam. En hoe vaak is je dochter bij je? De helft van de week. De helft van de week. En dan kook jij? Ja, ik ben een hands-on vader. Ja. Dat is toch thuis? Jazeker. Ja, maar ik neem het ook mee. Ik ben misschien een van die wonders, zeg maar. Ik kan het snel ergens gezellig maken. Of het nou een restaurant is of een hotel. Of, kijk, niet alles gaat mis. Beticht ik je niet van, hoor. Pak de tegel er eens bij, als je wilt. Ja, de tegel. Laat ik hem aan jou zien of aan... Nou, hij gaat ergens op een wand komen ooit of zo. Maar ik ben heel benieuwd wat je erop hebt geschreven. Staat RT, hashtag, revolutie is lief. Oké, wanneer heb je dit erop gekannigd? Of voordat we begonnen? Of? Ja, ik ben een crafty fellow. Je zat weer niet op te letten. Maar ja, dat is de huisspecialiteit, niet opletten. Langs de dingen heen luisteren, nooit een goede vraag stellen. Ik had je geld kunnen stelen, dat had ik misschien beter kunnen doen. Verklaar hem eens. Licht hem eens toe. Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Ik heb eigenlijk, ja... Revolutie komt weer langzaam in ieder geval in de vocabulaire. En ik weet niks, of ik weet weinig liefdevollers dan een toekomst die totaal niet op de onze lijkt. Ja, die door revolutie... Nou ja, het is onvermijdelijk. Het is onvermijdelijk. Mensen gaan niet pikken wat er op den duur wat er nu gebeurt. Mensen pikken het al niet. Nou, maar als jij geen keus hebt, als je gedwongen wordt door context... En als je geen thuis hebt, dan ga je het je verwerven. Weet je, het is tijd dat we naar huis gaan. Dat we ons thuis voelen en dat we elkaar kunnen liefhebben... geheel op onze eigen manier. Ik vond het een mooi gesprek, dankjewel. Graag gedaan, dankjewel. Ga je goed. Publieke tribune straks na de klok van 8:30 met Koen Verbraak. Tot een andere keer. Hoi. Dank meneer Peek. Morgen in verband met voetbal geen live uitzending van Kunststof, maar als podcast zijn we wel te beluisteren met een exclusief interview met documentairemaker Hedy Honigman. Ga naar de podcast. Tot woensdag. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. In Museum Voorlinden zijn vanaf 16 oktober te zien... de twee grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen morgen 20% korting op persoonlijke verzorging. Zoals scheerapparaten, feuns en elektrische tandenborstels. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart. Een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com.